ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ इन दरगह हर हर देवड़ियाई, तन तन सावास कह प्रभ जन का, जान नानक मेल लाए गाल लाए, जो जान हर प्रभ हर हर शरणा, तेन दर गह हर हर देवड़ियाई, तन तन सावास कह प्रभ जन का, जान नानक मेल लाए गाल लाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गोजरी महला चौथा, हो दयाल मेरा मन लावहो, हो आन दिन राम नाम नित त्याई, सब सुख सब गुण सब निदान हर, जित जपिया दुख भुख सब लह जाई।